گنبد کی زیارت کیجئے، سبز گنبد کی زیارت کیجئے، سبز گنبد کی زیارت کیجئے، زائروں سامان راحت کیجئے، زائروں سامان راحت کیجئے، گنبد خضرا کے جلوے دیکھ کر دیکھ کر خوب روشن اپنی قسمت کیجئے، خوب روشن اپنی قسمت کیجئے، زائرو سامان راحت کیجئے، سبز گنبد کی زیارت کیجئے، زائروں رو رو کے ان کے سامنے پیش اپنی حاجت کیجئے، پیش اپنی حاجت کیجئے، قلب مضطر چشم تر سوزے جگر، قلب مضطر چشم تر سوزے جگر، یا نبی مجھ کو عنایت کیجئے، یا نبی مجھ کو عنایت کیجئے، بہر مرشد یا نبی دل سے میرے، بہر مرشد یا نبی دل سے میرے، دور دنیا کی محبت کیجئے، دور دنیا کی محبت کیجئے، فاطمہ زہرا کا صدقہ مجھ سے دور، فاطمہ زہرا کا صدقہ مجھ سے دور، نفس و شیطان کی شرارت کیجئے، نفس و شیطان کی شرارت کیجئے، اپنے اخی سے مجھے سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے, ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے. یا رسول اللہ بقیے پاک میں بحر مدفن جا عنایت کیجیے, بحر مدفن جا عنایت کیجیے. ہو عطا سوزے بلال آقا مجھے, اور اپنا غم بھی اب عنایت کیجیے. سبز گنبد کی زیارت کیجیے, زائروں سامان راحت کیجیے. مجرموں صف میں ہوں کھڑا آقا, مجرموں کی صف میں ہوں کھڑا آقا, یا نبی آ کر شفاعت کیجیے, یا نبی آ کر شفاعت کیجیے. بحر شاہ کربلا یا مصطفیٰ, بحر شاہ کربلا یا مصطفیٰ, دور ہر رنجو مصیبت کیجیے, دور ہر رنجو مصیبت کیجیے. بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار آ, بڑھتے جاتے ہیں گناہ عطار آ, کچھ تو اظہار ندامت کیجیے, کچھ تو اظہار ندامت کیجیے. سبز گنبد پر فدا ہو جائیے, پر فدا ہو جائیے, کیجیے عطار ہمت کیجیے, کیجیے عطار ہمت کیجیے. سبز گنبد کی زیارت کیجیے, سائروں سامان راحت کیجیے.